Ci panowie z Media Ekspert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Ekspert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 czerwca. Jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kilkaset razy interweniowali strażacy w związku z burzami. Najwięcej pracy mieli na południu. Podejrzane o uprowadzenie i zabicie Polki na greckiej wyspie Kosu usłyszał też zarzut gwałtu. Wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności katastrofy pojazdu podwodnego Titan. Blisko 800 interwencji odnotowali strażacy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Najwięcej wyjeżdżali w województwie podkarpackim 160 razy, śląskim 136 i dolnośląskim 106 razy. Działania polegały głównie na odpompowywaniu wody z zalanych ulic, posesji i piwnic, a także na usuwaniu gałęzi i powalonych drzew. Rzecznik strażaków przekazał też, że sytuacja pogodowa ustabilizowała się już w całym kraju. Grecka prokuratura potwierdziła wcześniejsze zarzuty policji z wyspy Kos w sprawie zamordowania Polki. Jak informują greccy dziennikarze monitorujący przebieg postępowania, podejrzanemu o popełnienie zbrodni mieszkańcowi Bangladeszu postawiono 3 zarzuty uprowadzenia, zgwałcenia i zamordowania 27-letniej Anastazji. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna pochodzący z Bangladeszu zabrał Anastazję do swojego mieszkania. Potwierdził to jego współlokator. Co działo się w tym czasie z kobietą, grecka policja nie ujawnia, zasłaniając się dobrem śledztwa. Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokuratorzy zdecydowali się postawić mężczyźnie 3 główne zarzuty. Uprowadzenia, zgwałcenia i zamordowania 27-letniej Polki. Czynności w tej sprawie wciąż są prowadzone. Organy ścigania nadal zbierają dowody i jednocześnie próbują ustalić, czy podejrzany działał sam, czy miał pomocników. KOS, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Marynarka wojenna faktycznie zarejestrowała i przekazała dane akustyczne dotyczące implozji łodzi podwodnej Titan, powiedział rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Potwierdził tym samym wcześniejsze doniesienia prasy. Dodał jednocześnie, że nie było pewności, że odgłosy były związane z katastrofą. Biały Dom przekazał kondolencje rodzinom ofiar, które zginęły w czasie ekspedycji do wraku Titanica. W katastrofie śmierć poniosło 5 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pojazd podwodny Titan wyruszył na dno Atlantyku w niedzielę i ślad po nim zaginął. Prowadzone z powietrza i z wody poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Wczoraj amerykańska Straż Przybrzeżna poinformowała, że zdalnie sterowany robot podwodny zlokalizował fragmenty Titana w odległości około 500 metrów od wraku Titanica. Według wstępnych analiz pojazd podwodny doznał implozji, czyli wybuchu do wewnątrz. Łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi osób, które straciły życie. W ciągu ostatnich kilku dni przeszli oni tragiczną próbę. Jesteśmy z nimi myślami i modlitwami, powiedziała podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre. Rzeczniczka prezydenta USA podziękowała Straży Przybrzeżnej oraz kanadyjskim i francuskim służbom ratowniczym. W tej chwili na północnym Atlantyku rozpoczęły się próby wydobycia niektórych fragmentów wraku Titana. Trwa także śledztwo mające wyjaśnić okoliczności katastrofy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jutro konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Rządząca partia przedstawi swój program wyborczy, zapowiedział w Polskim Radiu 24 poseł PiS-u Radosław Fogiel. Wybory się zbliżają. Będzie poważny, wczoraj mówił o tym Jarosław Kaczyński, najważniejszy wybór po 89 roku. Tego, jaki chcemy Polski. Czy chcemy Polski Kaczyńskiego, Polski, która chce być suwerenna, która się rozwija, która dba o wszystkich swoich obywateli. Wśród tematów konwencji kwestia migracji i przyszłość kopalni Turów. Kończy się okres przejściowy dopuszczający używanie papierowych skierowań uzdrowiskowych. Od lipca skierowania do sanatoriów w Polsce będą wystawiane już tylko w formie elektronicznej. Piotr Olewiński, dyrektor Departamentu Komunikacji Centrum E-Zdrowia, podkreślił, że e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest automatycznie przesyłane do odpowiedniego oddziału NFZ już w momencie wystawienia. Gdyby ten wniosek był niekompletny, gdyby tam czegoś brakowało, to lekarz poprosi o uzupełnienie, tutaj będzie informacja oczywiście, natomiast pacjent, czyli osoba korzystająca z sanatorium, dostanie powiadomienie o przyznaniu miejsc na swoim internetowym koncie pacjenta. Ale dla osób, które akurat nie mają tego internetowego konta pacjenta, to uspokajam, dostają je także w formie dokumentu papierowego, będzie przesłane pocztą. Pacjent ma w każdej chwili dostęp do skierowania na internetowym koncie pacjenta. Na ten dzień większość uczniów czekała przez cały rok. W piątek w całym kraju rozpoczęły się wakacje. Na ponad dwa miesiące uczniowie mogą schować podręczniki i zapomnieć o szkolnych obowiązkach. Wakacje to czas beztroski, odpoczynku i wyjazdów. Bardzo się cieszę, że zaczynają się wakacje, bo mogę wyjechać do mojej rodziny, która mieszka w innym mieście. Będziemy mogli odpocząć od nauczycieli i będziemy mogli się wyspać. Ten rok był trochę trudny, ale bardzo mi się podobał. Nauczyłam się wielu nowych rzeczy i mogłam zdobyć kilka nowych przyjaciółek. Do szkoły uczniowie wrócą w poniedziałek, 4 września. To był serwis Trójki. O sporcie Mateusz Warianka. Polscy koszykarze w odmianie 3-3 awansowali do ćwierćfinału Igrzysk Europejskich. W ostatnim grupowym meczu pokonali po dogrywce Serbię 20-18. Na pewno emocje najwyższego kalibru. Wyszarpaliśmy ten mecz, co tu dużo mówić. Nie szło od samego początku po naszej myśli. Serbowie trafiali jak natchnieni z dystansu. Praktycznie Milakowicz się nie mylił. Później mieliśmy już kłopoty z faulami. Nie mogliśmy za bardzo agresywnie grać. Z jednej, z drugiej strony przewinienia, wymiana cios za cios, faul za faul, punkt za punkt. No ale w końcowym rozrachunku to my wychodzimy zwycięsko z tego pojedynku i tak właśnie się poznaje wielkie drużyny. I mamy nadzieję, że to jest właśnie ten pierwszy krok do wielkich rzeczy, które jutro zobaczycie. Podsumował nasz zawodnik Przemysław Zamojski. Jutro o półfinał biało-czerwoni zagrają z Izraelem. Wcześniej do ćwierćfinału awansowała nasza żeńska drużyna. W ostatnim meczu grupowym pokonała Estonię 16-15. Awanse Polki wywalczyły dzięki korzystnemu wynikowi w innym spotkaniu, gdzie Litwa pokonała 21-14 Ukrainę. Tymczasem jeśli chodzi o drużynową rywalizację naszych lekkoatletów, to Polacy zajmują trzecie miejsce po pierwszym dniu rywalizacji. Dziś swoje punkty dorzuciła Ewa Swoboda, wygrywając w biegu na 100 metrów. Czułam się dobrze, ale jak weszliśmy do kolurumu, to strasznie zaczęłam się stresować, bo tak naprawdę ciąży na nas duża odpowiedzialność, żeby zdobyć no najlepiej, jak najwięcej punktów, no i żeby nie zdobyć tej zerówki, a tutaj tak naprawdę bardzo dobry bieg. Powiedzmy, że super czas, może być, jestem średnio zadowolona z tego, ale dobiegłam pierwsza. Jestem mistrzynią Igrzysk Europejskich, brzmi fajnie. Te punkty były ważne, czas no niekoniecznie. Natalia Kaczmarek na dystansie 4 razy dłuższym była trzecia, a wśród panów na 100 metrów czwarty był dzisiaj Dominik Kopeć. Polak po swoim występie nie był zadowolony. Co ja mogę powiedzieć? Mogę przeprosić przede wszystkim, bo nawaliłem ja. Była szansa to wygrać, ale no, pierwsza część dystansu mega. Fajnie wszystko poszło. 60 metr, czyli co tam nie siadło. Zamiast biec swoje, biec luźno do końca, ja zacząłem się ścigać z rywalami. Usztywniłem się, no popełniłem głupi błąd. No 10-21 wynik, tak, 10-21. Jeszcze parę lat temu byłbym z tego wyniku naprawdę zadowolony, a dzisiaj to jest, no jest taka, powiedzmy, porażka. Zawody potrwają do niedzieli. I na koniec jeszcze tenis. Weronika Walkowska i Katarzyna Piter zagrają w finale debla tenisowego turnieju WTA we włoskiej Gaibie. W półfinale Polki wyeliminowały Holenderkę Bajbinę Schoofs i Belgijkę Janinę Wickmayer 4-6, 6-2 i 10-5. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, a od zachodu będzie się rozpogadzać i tam oraz na północnym zachodzie bez opadów. W innych regionach miejscami przelotnie popada. Lokalnie na wschodzie możliwe słabe burze. W sobotę termometry pokażą od 19 stopni na południu i w centrum do 26 na Pomorzu i Kujawach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Nic się nie zmieniło, rock'n'rollowe radio, program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 23. No a do północy to jest właśnie najlepsza pora na rock'n'roll i na Jacka White'a, ale to nie będzie The White Stripes, ani The Weather, to będzie The Raconteurs, Steady As She Goes. Proszę Państwa, no to teraz cały czas słuchamy klasyków rocka, albo prawie cały czas, ale to są różne oblicza rocka, inne dźwięki. No na przykład teraz będzie Black Label Society. Też zespół zaliczany do gigantów, bo Zakk Wylde prowadzi tę formację już od końca lat 90. 11 albumów grupa zrealizowała. No i teraz posłuchamy utworu. Świetne granie. Southern Dissolution. Black Label Society. Rising on! maszynerią, metalurgią całą, Black Label Society. Proszę Państwa, teraz będzie zdecydowanie bardziej stonowana muzyka, ale gitarzyści wspaniali, do tego nie jeden, nie dwóch. Jest taki projekt, nazywa się Super Trio, chociaż tam muzyków znacznie więcej. Basista Witek Łukaszewski tym zawiaduje i teraz wymienię Państwu tych gitarzystów, którzy za chwilę się pojawią w nagraniu. Jurek Styczyński, no, najbardziej z dżemem kojarzonym. Marek Raduli, proszę bardzo. No, cała masa zespołów, między innymi też kiedyś Budka Suflera, Jacek Szaklewski, też różne bendy, między innymi Perfekt oczywiście, Wojtek Hoffman z Turbo. No, wystarczy chyba, prawda? No i to właśnie jest Super Trio, a utwór nosi tytuł Kto wierzy w cuda? Dotyk twój jest jak sen, a przede mną cały dzień, więc proszę, pozwól mi, cały czas czekam tu na tych kilka twoich słów, więc proszę, powiedz mi, kto wierzy w cuda, ten ma to, co chce i zawsze się uda złapać kolejny sens. Powoli, powoli te usta szepczą tak, a ciało by chciało. Cóż, kiedy czas już spać? Pali mnie, dobrze wiesz, że bardzo chcę, lecz czasem pozwól mi, chcę odpłynąć w mały świat, taki mój zwyczajny, tak więc proszę, pozwól mi. Kto wierzy w cuda, ten ma to, co chce i zawsze się uda złapać kolejny sens. Powoli, powoli twe usta szepczą tak, a ciało by chciało. Cóż, kiedy czas już spać? Zawsze się uda złapać powoli, te usta szepczą tak, a ciało by chciało, cóż kiedy czas już spać. Dopiero się rozkręcili, a już skończyli. No ale możemy oczekiwać kolejnych nagrań. Super trio, panowie Styczyński, Raduli, Krzaklewski, Hoffman między innymi. Roka klasyka według Wiernika, no to cały czas jest ta rocznica, 40. rocznica wydania płyty War zespołu U2. To był koniec lutego 83 roku i to była trzecia płyta zespołu z Dublina. To co, przypomnimy sobie fragment tego wydawnictwa w trójce Red Light. Trąbeczka. Ciekawe, kto z Państwa pamiętał ten utwór i tę trąbeczkę właśnie. Red Light z płyty War. To był 83 rok. A przede mną płyta, którą też sobie zawsze gdzieś tutaj mam na oku. This is Radio Slash. Chodzi o tego Slasha właśnie, który sobie wymyślił taką płytę z ulubionymi, cenionymi przez siebie nagraniami, między innymi dwa z jego udziałem, dwa duety, w jednym Slash z Edgarem Winterem, a w drugim utworze z Bad Heart. I właśnie ten drugi chciałbym Państwu teraz przypomnieć. Gitara, wokal, Bad Heart, Mother Maria w Trójce. Give my apology. ładna. W trójce Slash i Bad Heart Mother Maria. Proszę Państwa, to teraz w trójce znowu nasi i to znowu grupa z Warszawy. Nosi nazwę Konstelacje z płyty Horyzont, utwór Jak sen. Warszawski band. A w Manchesterze wpadałem na mecze United, ale też wpadłem na Johna Fogertiego. No, to postać wielce legendarna. Jeździ po świecie. No, jest twórcą praktycznie wszystkich tych największych hitów zespołu Creedence Clearwater Revival, no ale cały czas też tworzy i nagrywa płyty solowe i teraz zajrzymy do takiego albumu solowego właśnie Johna Fogertiego. No troszkę się ochłodzi, zmiany w pogodzie, change in the weather, John Fogerty. Opowiadam Państwu o koncertach. Jest ruch koncertowy w interesie i ostatnio mieliśmy tu i Mars Volta, i Giego Popa, i Red Hotów, ale po co ja mam Państwa denerwować? Część tylko się zmieściła, dostała, a ze słuchalnością też było różnie, lepiej posłuchać sobie płyt w domku albo radia rocka klasyka według wiernika. Będzie teraz Maynard James Keenan, ani z Toolem, ani The Perfect Circle. To będzie Pussyfair i utwór Money Shot. Leaving you now. rewelacyjny ten Pussifer, Maynard James. Kinan, jeszcze taka dobra informacja dla tych z Państwa, którzy nie byli na Narodowym. Mars Volta to absolutnie nie jest stadionowy zespół, a Red Hot Chili Peppers to nie jest ta wspaniała grupa sprzed lat. A dla nas tego, a no właśnie, Ustrzyki Dolne to z kolei nie tylko KSU. Od jakiegoś czasu coraz więcej słychać o zespole Stacja B. Nowe nagranie tej grupy Znikam. Dzieckiem jest inaczej niż myślałem. Rozebrałem się do naga przed wami. Opróżniłem swe kieszenie, dałem swoje zaufanie, podzieliłem się swoimi sekretami. Moje koszmary z przeszłości, moje ręki mnie zrają i pozostaję pusty, słaby. Nienawidzę waszych kłamstw, nienawidzę waszej zdrady. Siebie też, bo jesteśmy tacy sami. Jestem silny, trwały, wśród to czuję jak przygniatają mnie poszarzałe ściany. Chaos, jestem zaplątany, nie masz dość zebrania myśli. Rozbija mnie jak wodę o skały. Nie wiem jaki los ma spotkać mnie i pełno kurwa to na ten czas, który został zapisany. Nie odbiera mi to wszystko siłę, ale to cię spyska, wściekle szarpie się ze sobą samym. Oddycham nie swoimi płucami, palcami dotykam twarzy, widzę was z oczami, obliczam w myślach odległość między nami, czekam aż przyjdzie mgła i znikam. Znikam, po prostu znikam, zwyczajnie nie potrafię tego ująć słowami. Znikam, na waszych oczach nie zostanie ze mnie nawet się. Zwyczajnie nie potrafię tego ująć słowami. Znikam, na waszych oczach nie zostanie ze mnie nawet się. Tydzień temu odbyła się premiera 24 albumu Australijczyków z zespołu King Gizzard and the Lizard Wizard. Świetna płyta, świetny utwór Smocza Muzyka Dragon. Już się rozpoczął, ja dziękuję. Marek wiernie grał i mówił do Państwa. Kał Jakubik audycję zrealizował. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, a teraz już King Gizzard Dragon. Jack.